Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, любові Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Алілуя! Для мене є приємно бачити вас. Життя наше рухається, є одні народжуються, другі помирають, а у нас є сьогодні можливість ще прожити у Христі Ісусі. Я хочу ще раз сказати і наголосити, що є у нас надія, є у нас дорога, і є у нас усіх Спаситель. Ісус Христос, Син живого Бога. Слава Йому! Слава. Запам'ятайте це, будь ласка. Ви знаєте, що є такий термін віра, надія, любов. І я вам скажу зразу, так як свій для своїх скажу, хто має віру в душі, хто має надію і хто має любов, це дуже багаті люди. Це самі багатші люди на землі. Амінь? Я не маю багато часу про ці всі речі багато говорити, але скажу так. Бог кличе людей з світу до церкви. У церкві Бог проводить такий момент з кожним, і він його виховує, очищає, омиває і вразумляє нас Бог усіх. І от тут людина, перше я, там написано «Віра, надія, любов», так написано в Євангелії. Я його для себе перефразував чуть-чуть іначе, щоб воно більш логічно було і доступно передати іншим людям. Я не змінюю слово, але я ставлю, це не слово, надія спочатку. Як ми чуємо Євангеліє, то в нас не віра зразу появляється, а надія. Ага. Я пам'ятаю, як я був хворий, як мені сказали, ага. То значить, якщо попробувати, то можна зцілитись. Я попробував і получилось. Слава Ісус! І ви так само. Потім надія, вона якби друга степень є віра, і третій момент, він є любов. Любов людина приобретає у Христі тут на землі і віру, і надію, і віру, і любов. Ну, щоб ви знали, що коли людина, коли на небеса підуть всі душі, все, кінець буде земного буття, то віра і надія треба тут, на землі. А небо сягне душа, любов і діла. Все, одежу залишимо, і машини теж. Навіть тіла свої залишимо. Все залишить. Я веду зараз все це до того, бо це є велике, важливе питання, браття, сестри. Я вивчав ці моменти для себе, я вивчаю, я люблю ці речі робити. Я диву давав, так багато в Біблії написано про надію. То я візьму тільки три тексти, браття, сестри, три тексти, тому що тут так багато, що вам надокучить мене слухати, і я заплутаюсь. Словар каже, що слово надія, він працює тільки в положительному такому варіанті, тільки в плюс. І надія – це очікування чогось доброго, кома, милості, кома, якоїсь відповіді або розв'язки. Це очікування чогось доброго. У нас такий термін людський є, що надія помирає, кажуть люди. Так люди кажуть, Бог так не каже. Останній помирає. Читаємо перший такий текст – Книга пророка Єремії, 17 розділ, 13 вірш, перша половина, написано так. «Надія Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає». От давайте ми зараз з вами розберемося трошки. Що таке надія? Значить, вона працює, вона не працює в всі сторони, тільки в одну сторону. Надія – це така хороша річ, дай Бог, щоб ми всі мали в душі в себе. Добре? От давайте ми скажемо, у нас якась проблема із здоров'ям, або у нас якась фінансова проблема, або у нас проблема така життєва, склоки, собаче життя прийшло. Давайте ми так трошки розберемося. Ну і ми хочемо, щоб це питання наше розв'язалося з здоров'ям, з фінансами, або оця біда в житті. Ну давайте будемо надіятися, візьмемо, щоб це розв'язалося, понадіємося на сусіда, який живе з нами на одній площадці. Це буде розумно чи ні? Ні. А чого не розумно? Що це таке? На кому не впертися? Ну? Значить, ага, то виходить, то на всіх будеш надіятися. То давай на себе понадіюсь я. Тоже ні. На кого? Значить, можна надіятися тільки на того, хто тобі обіцяв допомогти. Все ясно? Якщо я обіцяв, що вам буде важко, дзвоніть до мене, і як вам прийшло важко, то у вас є ключ. моральне право, доступ, можливість. Ви маєте право надіятись, бо він обіцяв. Все ясно? Чому Біблія взагалі забороняє, що взагалі всяка людина є проклята, хто надіється на людину? І людське тіло робить своєю опорою. Хіба можуть люди, оте, що в мене в душі робиться, помогти мені, га? А вам? А як приходять хвороби? Ви розумієте, що всі розумні люди, ну, я маю на увазі розумні люди, що би його не піджало, він йде до лікаря, він йде до зубного. Я до зубного теж часом ходжу. Але знаєте, до кого молюсь? А я гарненько помолюсь, да надіюсь, да попрошу, да смирусь. І зубний раз радить, так хорошо то все, так ловко все вийшло, каже. Еге, думаю, знаєш ти, ловко вийшло. Я все це ізлагаю, брати мої сестри, у доступній формі. Запишіть, будь ласка, собі це, що вам треба знати. Біблія містить в собі біля 200 обіцянок Божих. Такі моменти. Ісус нам відкриває Бога як батька. Отче наш, ага. Чи твої діла донизу, чи доверху, чи тебе круте, чи тебе тіпає, чи тобі там болячки, чи ще щось. То Бог багато каже, я ваша опора. Бог багато обіцяє разів, каже, я ваш скорий помічник у біді. Я ваше сонце, я ваш щит. Я ваш Бог, я ваш захисник, я ваш пастир, я ваш спаситель, я ваш відкупитель, я ваш ходатай. Ну, ви суть зрозуміли, так? Да? Біля 200 обіцянок. Через це у нас дається велике моральне і юридичне право, яке би тебе мене питання не піджало, я знаю, до кого йти. І я знаю, на кого надіятись. Добре. Давайте я це вам перефразую ще раз. Наприклад, у нас сталася якась проблема, і от я вам розкажу про себе. В моєму житті було разів 10, можливо, вже й більше, я не рахував, випадки, коли я привселюдно з людьми просив у Бога дощу, або щоб він перестав іти. І ви знаєте, ми попросили Господа, щоб Бог дав нам дощу. Ну і коли ми попросили у Бога дощу, я кажу, що сутки чекаємо, і за сутки прийде дощ. 3 місяці нема дощу і познаки нема. Буде він чи не буде? Ну, Біблія каже, і написано, що просіть у Бога дощу благоприємний час. Так і написано. І він вам дасть. Алілуя. Так і написано у Вали пророка. Я все народно попросив Бога дощу, собрання у нас там. Ну, і жінка мені, жінка, завжди допомагає спастися, знаєте. Ну, і каже, ну, я ходжу час, два, три, а небо синє, не то, що голубе, синє. Я кажу, Боже, я надіюсь. Але я вам скажу, що я завжди вже привик. Я вже згорів в цих питаннях, зламався. Якщо навіть вже це не станеться, я нічого не боюсь. Зрозуміло? Я не боюсь. Раніше колись, коли я починав, я боявся. Я не боюсь, що мене будуть балакати, мене осоромлять і так далі. Не боюсь. Кажу, я надіюсь на Бога. І Господи, от коли прийде 15-го, я на небо вийду, в середу говорю, Боже, мій дорогий, я на тебе надіюсь. Написано, я вируч, всіх нас вируч, і мене вируч. І ви знаєте, я ще ні разу не був посоромлений. Слава Богу, ні разу. Але, браті і сестри, що я хочу сказати? Що робить, от наша задача, коли ми, є момент, пункт А, коли ми починаємо надіятись. Ясно, тоді, коли болить, коли тисне, коли там проблеми, тиск, і до пункту Б, коли воно збудеться, от є час. Інколи це пару годин, інколи це пару неділь, інколи пару місяців. В мене зараз питання, яке я вже півроку тримаю перед Всевишнім, я надіюсь. І жду. Питання, що робить оцей час? Хникать, опускати руки, роптать. Читаємо другий текст. Послання до євреїв, 7 розділ, ми читаємо 19 вірш. Бо не вдосконалив нічого закон. Бог дав закон, сьогодні є суботіки, так називаємо, ви чули про них, я не критикую, але люди, які дуже багато тримаються закону. Закон – це хороша справа, і хай Бог поможе, але щоб ви знали, браті, сестри, що закон – це як, ну, як моральне таке право, ну, я перефразую для вас. Існує закон і правило, як водити автомобіль. О, правило дорожньої їзди. Ці правила дані всім людям, хто сідає за кермо. На всяких машинах. Я спитаю вас, брати, ви, хто тримаєтеся руля часом. Чи є такі водії, які би не порушували цих правил? Але то є напрямок, якому ми маємо притримуватись. Бог дав закон для євреїв, і для того, щоб люди хоч мали обше поняття про мораль, про напрямок, про відносини людські, про чистоту. Ну, закони ніхто не виконав, Мойсеєв, окрім Ісуса Христа, ніхто не виконав. І тут написано, що закон, бо не вдосконалив нічого закон, не вдосконалив, і тому то Богом, але це буде як здержуючий момент, час. Бог дав закон для ізраїльтян, щоб вони не були, як всі народи, а хоч на 80% да виконали закон. Хоча би. От ми водимо автомобілі, якщо ми всі приблизно їдемо, приблизно на 80% виконуємо ці правила, це називається в нас нормальна їзда. Ну як він починає вже підрізати 50 на 50 в нього їзда, то вже ми возмущаємося. Хто ж їздить 50 на 50? І тоді Бог до цих людей, які зараз були під законом, він не довів до досконалості, але напрямок це був утриманий для народу, тому що в цьому народі мав родитись Ісус Христос, були пророки, було все сказано про це. Написано далі. Бо не вдосконалив нічого закон, запроваджена ж краща надія, що нею ми наближаємось до Бога. Отут таким невеличкою фразою розкрити смисл усього Євангелія. Всі ми, люди, ми спасені, написано, в надії. Ми надіємось. І наш пункт А і пункт Б. Що ми маємо робити? Коли чекаємо зцілення, чекаємо духовного хрещення, чекаємо того самого дощу, чекаємо тої іншої милості, тому що у нас є багато що тисне і труднощі, друзі мої. Що в цей момент робити? І цей момент є і християнство. Через те ми маємо бути в присутності Господа. Служити Господу. Ну, я досить часто їжджу до столиці, нашої столиці. І всякий водій, коли сідає в Рівному за кермо, і всі водії їдуть, і у всіх є надія, бо він їде, везе, і він впевнений і надіється, що доїде. Коли є в людей надія, вони їдуть, вони сміливі, вони впевнені, і вони рухаються. Чи розумієте ви мене, браття, сестри? Можливо, я надто примітивно зараз розказую, можливо. Але є речі, які треба максимально доступно об'яснити. У нас є велике право, де би ми не були, чи у рові зі львами, чи тоді, коли нас тиснуть, чи коли велике горе і страшні хвороби, у нас усіх запроваджений, я читав, євангельський метод, Бог дає нам, щоб ми могли і надіялися. І тоді, коли ми надіємося, щоб ми рухались у Христі Ісусі. Той, хто має надію, це свіжі, бадьорі люди, які рухаються. І якщо, другі мої, якщо я їду до столиці, і я їду, у мене все їде, і я маю надію, що я доїду, то я, знаєте, чим живу, коли я за кермом? І чим поближче доїжджаю до столиці? Знаєте, чим живу? Своїми ділами, які я буду мати в столиці. Я про це думаю, я співаю, я молюся, і прикину, що часом буває, зупинюся, запишу. Отак, оце є євангельський принцип. Якщо ми йдемо до великої вічності, і Біблія учить нас, що якщо ми родилися з гори, і ми йдемо до гори, до неба, то ми шукали горнього, то ми мислили про горнє. Ми готувалися до вічності, як молода готується до весілля. От вона чим живе. Зовсім інше життя, браття мої і сестри. Зовсім інше життя. І я читаю ще один текст, який написаний, хороший текст, який я вибрав його зараз, 40-й розділ пророка Ісаї. Будь ласка, дуже уважно послухайте, що написано тут про надію для нас. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється і не збагнений розум його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки, спітнувши, спітнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Слава Ісус! Велике діло – навчитися надіятись. Велике діло, браті і сестри. Якщо у вас є можливість, у вас є симфонія або, можливо, комп'ютер, і у вас є можливість ще вивчити більше Біблію, я би хотів, щоб ви собі взяли це дуже серйозно до уваги. Надія – це дуже велике діло. І хай Бог нам поможе усім надіятися на Господа, молитися до Господа і покладатися на Господа. І якщо, я знаю це не раз по собі, що тоді, коли ти надієшся, знаєте, буває не раз на людей обіцяє, ну, ви знаєте це, самі це переживали, обіцяє, що чуть що, звернися, поможу. Тільки оперся, тільки звернувся, тільки попросив. І що? І відказ. Нема часу, нема коли, нема як. Ти не так зрозумів, я так не казав, ну і так далі. Що хоч скажуть люди. І коли ми тільки подивимося, де найбільше, русське вираження буде краще, горіч душі, яку ми отримаємо. Таке слово, знаєте, ми кажемо розочарування. І знаєте, як воно приходить? Що ми на когось понадіялися, на людей, і вони нас що? Підвели. Якби ми такого навчилися, знали, що хай він який буде пресвітер, я знаю, що він людина. Хай який буде цілитель, я знаю, що Бог не поможе, він нічого не поможе. Амінь? Якби ми йшли в собрання, хай хто як там говорить, файні проповіді, не зовсім файні, крепко грамотні, надзвичайно прості. Але як я йду до Ісуса, як я йду до Господа, я прийшов я вшанувати йому, поклонитись, дорогі мої. Я чекаю слова від Нього. І нашою мовою Бог сьогодні дбав, наголосив нам, щоб ми змінилися, принесли кращі плоди. Хто не покаялися, принесли це покаяння, це нормальні речі. Через те, коли людина влізла куди не треба, ми розуміємо ці речі. Але коли вона робить крок назад, починається якийсь ремонт, реставрація, покаяння, йде мириться, вибачається, це нормальні речі, це признаки розуму. Алілуя! Це нормальні речі, браття мої сестри. І нам не треба цього соромитись. Треба соромитися, в сажу влазить. А коли я вилажу з того все діла, то просив Бога милості і надіюся на Бога. І Він нам усім у тому допоможе. Слава Богу! І так між тим, хто має надію на Бога, і між тим, хто не має цієї надії, вже в житті дуже велика різниця. Амінь! Є дуже велика різниця, браття і сестри. І ми будемо мати це всі на увазі, і навіть будемо зараз молитися, Боже, поможи нам усім, навчи нас, відкрий нам наші очі, щоб ми навчилися, Господи, на Тебе надіятись. А хто надіється, він чекає, ні? Він чекає. І хто надіється, і хто чекає, такі люди і отримують. Запрошую вас піднятись і прославити Господа. Амінь.